روز ہو جانا سرکار کی گلی میں ایک رو روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی بے کو پاس کچھ نہیں زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی